Çünkü içinde birçok kavramı daha barındıran bir konu aldatma ve açıkçası beni çok tatmin etmediği için mutlaka ki sizleri de çok da doyurucu, sizlere de doyurucu gelmemiştir. Dolayısıyla bu hafta yine aldatma üzerine konuşmak istiyorum. Sizlerin de soruları ve sorunları olursa mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. tanriverdiesra@yahoo.com buradan bana ulaşabilirsiniz her konu hakkında. Evet, devam edelim. Aldatmak ve aldatma, geçmişten günümüze kadar devam eden ve edecek olan ikili ilişkileri öldüren veya yaralayan ağır bir kavram. İnsanlık tarihi kadar eski bir davranış kalıbı olan aldatma, son dönemlerde toplumsal açıdan da sosyal bir yara haline gelmiştir. Şimdi aldatmaya eski insanların aldatma girişimleri, sevenler, tek taraflı sevenler, flört edenler ve sevgili olanların aldatma girişimleri, bir de zihinsel aldatma girişimleri olmak üzere 3 farklı noktada geçen hafta konuştuk ama bu haftada kısaca bir bahsetmek istiyorum size bu konuda. Bakış açılarını dilediğimiz kadar değiştirebiliriz insanların. Ancak temeli bu 3 nokta üzerinde odaklanacaktır. Evet, şimdi isterseniz evli insanların aldatma girişimlerine bakalım ve onları irdeleyelim. Evli insanların aldatma girişimleri şöyle ki, nedir evlilik denilen şey? İki kişinin karşılıklı olarak gelecek yaşamlarını birlikte yürütmek için karar vermeleri. Evlilik kurumu erkekler için bir düzen, kadınlar için ise bir huzur ve güven ve erkek kadın için de paylaşma bileşkesinden doğan çocuk anlayışı. Toplumda gelinen noktaya baktığımızda evlenip hayatlarını birleştirenlerden kimileri birkaç yılda, kimileri uzun yıllar sonrasında ayrılık kararı alma durumuna geliyor ve tabii ki ayrılıklarda en büyük yarayı çocuklar alıyor. Peki ya evlilikler olmazsa? O zaman da toplumsal olarak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Tüm bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan şey bizler. Nasıl mı? Onu bir müzik arasından sonra isterseniz yanıtlayalım. Sezen Aksu söylüyor, Hata. Sebepsiz bir başıma, hatıralar beynimde dans ediyor. Günahlarım dizilip bir bir karşıma, sanki birer birer intikam alıyor. Yüreğimden zincire vurulmuşum, anılar her bir halkayı bağlıyor. Ben duygularımın esiri olmuşum. Hatalar yalan, duygular da başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Senin güzel duyguların katilisin. Senin için harcanan zamana yazık. Senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Senin güzel duyguların katilisin. katilisin. Sen en güzel duyguların katilisin. Evet, nerede kalmıştık? Aldatma konusunu işliyoruz bu hafta yine. Devam ediyoruz daha doğrusu. Bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için tekrarlayayım mail adresimi. tanrıverdiesra@yahoo.com. Toplumda gelinen noktaya baktığımızda evlenip hayatlarını birleştirenlerden kimileri birkaç yılda, kimileri uzun yıllar sonrasında ayrılık kararı alma durumuna geliyor demiştim en son. Ve o zaman da toplumsal olarak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Bundan en çok da yara alan çocuklar demiştim. Tüm bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırmasını sağlayacak olan tek şey bizleriz demiştim. Nasıl mı? Evet, şimdi yanıtlayalım onu. İşte şöyle, evlenmeyi düşündüğünüz kişiyi çok iyi tanımalısınız. İnsanlar karar sonralarında da ya pişmanlık hissederler ya da hissetmezler. Siz de evlilik kararınızla ilgili pişman olmak istemiyorsanız gerçekten düşünün ve kararınızı ona göre verin. Sizin ve partnerinizin evliliğe olan inancı nedir? Bu sorunun yanıtını mutlaka ama mutlaka bulun. Siz ya da partnerinizin evliliğe bakış açısı maddi koşullar mı? Evlilik bir zengin olma hayaliniz mi? Statüsü ve kariyeri mi size cazip geliyor? Sizi partnerinize iten şey nedir? Aşık mısınız? Gerçekten seviyor musunuz? Ona ne kadar bağlanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet, bunları tek tek sormanız gerekiyor içinizden. Ona göre de kendi yanıtınızı zaten kendiniz vereceksinizdir. Şimdi birçok insan için bir ilişkiye bağlı kalmak demek, orada burada oyun oynamayı sonsuza kadar bırakmak demektir. Hiçbir şeyin kendisinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur der Balzac. Birlikte geçiren yıllar, takılan yüzükler, hatta sahip oldukları çocuklar dahi çiftleri birbirlerini aldatmaktan alıkoyamıyor maalesef. Aslına bakarsanız çocukları olan evli insanlar en az çocuğu olmayan çiftler kadar eşlerini aldatmaya eğilim gösteriyor. Popüler kültür ve televizyon programlarındaki sadakatsizlik göstergelerinin bombardımanı altındayız. Burada kötü adamlar ve kötü kadınlar, cilvesiz, uyumsuz ev kadınlarıyla dolu bir dünyada olduğumuz sürekli vurgulanıyor. Evet, aldatıldığını görmeyen gözler nasıl gözlerdir? Ne gariptir ki toplumdaki aldatma oranının gerçekten olduğundan daha yüksek olduğunu zannetsek de çoğu zaman partnerimiz bizi aldattığında bunu fark etmiyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Aslında gerçek göründüğü kadar kötü değil. Evli erkeklerin %28'i, evli kadınların %8'i eşlerini aldatıyor. Eşlerini aldatanların 5'te 10'u yaşadığı kişiyi kimse öğrenmeden geçmişte bıraktığına inanıyor. Bir diğer 10'da 1'lik kesimse eşlerinin şüphelendiğini ancak kesin olarak öğrenemediğini hissediyor. Çok az sayıdaki kişi, yani %2'lik bir kısım aldatma anında basılmış durumda. Erkek ya da kadınlar her ne kadar partnerlerinin şüpheleriyle yüzleşmek zorunda kalsalar da inkar etme davranışını benimsiyorlar şüphesiz ki. Hem erkeklerin hem de kadınların sadece %6'sı bir ilişki içinde olduğunu kabul etmiştir. Şimdi Lever'in güzel bir sözü var. Diyor ki, karıların, kocaların ya da kız arkadaşların daha şüpheci olmamaları oldukça şaşırtıcı. Devam edelim. Kişiler bazen bir şeylerin eksik olduğunu bilseler bile yolunda gitmeyen bir cinsel yaşam ya da azalmış yakınlık ve buna benzer durumlarda partnerlerin geçmiş sevgililerine sığınmayı ve onlara güvenmeyi tercih ediyorlar. Aldatmada çocuk sahibi olmak caydırıcı bir faktör değil. Çünkü çocukları olan erkek kadınların yani kadın ve erkeğin aldatma eğilimleri mevcut. Paranın gücü eşin kendisine sadakatli davranmasına yetmiyor. Para evliliklerde mutluluğu satın alamıyor. Zengin erkek ve kadınların aldatma oranları daha az geliri olanlara göre daha yüksek seviyede. Zengin ve sosyal statüsü yüksek olan erkeklerin harekete geçme dürtülerinin altında çeşitli seviyorum mesajının etkin olduğunu söylemek de mümkün. Evet, insanların eşlerini, bu eş dediğim kavram sadece karı koca için söylemiyorum, sevgililer için de söylüyorum. Aldatmaya iten şey nedir? Asıl soru bu ve bunu da merak ediyoruz. Ama isterseniz bir müzik, ondan sonra bunun cevabını verelim. Rana Selçuk Alagöz söylüyor, Ateş Bacayı Sarmış. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Hayatın Pusulası devam ediyor. Programımız bu hafta da yine aldatma üzerine konuşuluyor programda. 70'li ve 80'li yıllarında parçalarına bir yolculuk yapıyoruz hep birlikte. Biraz önce demiştim ki insanların partnerlerini aldatmaya iten şey nedir sorusunu sormuştum. Partnerlerinden sıkılmaları mı yoksa yasak olanın verdiği heyecan mı? Ne dersiniz, sizce hangisi? Ama tabii bunun canlı yanıtını sizden alamadığım için dilerseniz ben cevap vereyim. Toplumda çok rağbet gören ve aldatan kişilerin çok sıkça kullandığı bazı sözlerle sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi beni aldat aşkım ama kendini aldatma. Bir başkası başkasını alarak sana gelmedim. Seni alarak da başkasına gitmem. O kadar. Bakma artık arkana, yolun açık olsun. Adını ihanet koydum, haberin olsun. Kır kalbimi, gönlün olsun. Al her şeyim, senin olsun. Şimdi başka kollardayım, bu da sana kapak olsun. Çok ünlü, bu aralar çok konuşulan bir kelime var. Aşkitom, çok soru sorma, adamı bunaltma. Hesapsız yere sorum yaratma. Sadece beni dinle, anla ve yargılama. Sahte sevgiliye, bitecekti, neden başladık? Sevmeyecektin, neden ümit verdin? Ümit verdin, peki neden aldattın? Sanki kamyon arkası yazıları gibi oldu ama bunlar aldatmanın avuntusu işte bunlarda. Kadın ya da erkek bunları zaman zaman arkalarından, birbirlerinin arkalarından söyleyebiliyor. Şimdi gelelim, kişiler her ne kadar aldatma ve çapkınlık davranışlarından dolayı suçlarını genlere atsalar da böyle bir şey yok. Nerede varmış aldatma ve çapkınlık geni? Yani her şeyin suçunu genlere atmak için en kolay ve ucuz yolu da bu olamaz herhalde. Şimdi aldatma ve çapkınlık genlerimizden geliyor diyenlere soruyorum. Bu genin kromozom sayısı kaç? Hücre çekirdeği ne? Mitokondri ya da Golgi aygıtının değer sayısı kaç? Söyleyin bana. Oysa ki DNA ve RNA'larda aldatmadan sorumlu bir gen yok. Haberiniz olsun, artık böyle yalanların arkasına sığınmayın diyorum. Aldatma eğilimi sadece fiziksel olarak yapılmaz tabii ki. Fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da yapılan aldatmalar var. Her aldatma eğilimi fiziksel anlamda olmayabiliyor. En önemli aldatma çeşitlerinden bir tanesi de düşünseldir. Dilde veya fiziksel anlamda her şey yolundaymış gibi görünebilir. Ancak kişi zihinde hayal edip düşünüyorsa da bu da bir aldatmadır. Örneğin eşinin arkadaşıyla fantezi kurmak, eve gelen misafirle ilgili düşünce kalıpları oluşturmak gibi. Düşünsel aldatmanın dışında kalan ve çok kolaylıkla yapılabilen davranışsal aldatma çeşidi de var. Davranışsal aldatma aynı zamanda düşünsel aldatmayla birlikte oluşuyor tabii ki. Şöyle, göz aldatması, mimik, gülüş, oturuş, kalkış bunlar davranışsal aldatmadır. Kim ne derse desin, evlilikte cinsellik önemlidir değerli dinleyiciler. Evinde cinsel hazzı bulamayan kadın erkekte aldatma eğilimi çok daha fazla görülüyor. Bu yaklaşım herkesin inanç, değer, sevgi, aşk, bağlılık, kültür gibi durumlarına göre değişim gösterse de sonuçta aldatma eğilimi ortaya çıkıyor. Aldatma eğilimini başlatan şey güzellik ve yakışıklıktan öte cinsellik noktasından geliyor. Çok güzel kadınların kendilerine ilgili ve bağımlı kalacak çirkin erkekleri seçmesi bir tesadüf mü sizce, yoksa bir sezgi mi? Evet, şimdi aldatma diyoruz ama tabii ki bu konu çok fazla geniş kapsamlı bir konu. Tabii ki işin içerisinde aşk da var. Bundan önceki programlardan bir tanesinde aşk konusunda değinmiştim ama şimdi aşka da değinmek istiyorum. Biraz da ona tekrar dönmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü başlı başına bir konu aldatma ama aldatmanın yanında aşk, güven, sadakat hepsi bulunmakta. Aşk onu mutlu etmeliyim düşüncesiyle hareket eden, sevdiğine karşı her türlü fedakarlığa hazır insan eylemidir. Hakiki aşk tanımlanarak yaşanan aşktır. Aşk samimiyet ve içtenlik taşıyan bir histir. Aşık, sevdiğime bütün sırlarımı anlatabilirim ve o hayatındaki en özel kişidir diye düşünüyor. Ayrıca aşkta mantığın ikinci planda olduğu, tutkunun yaşandığı bir boyut var. Aşkla bağlılık arasında da yakın bir ilişkiden söz edilebiliyor. Fakat her aşk bağlılık, her bağlılık da aşk demek değil. Bazı insanlar birbirlerine bağlı olduklarını zannetseler de onları bir arada tutan ortak menfaatleri. Yani çıkar ortadan kalktığında sevgi ve aşk da uçuyor. Menfaat özellikle mecazi sevgilerde görülür. Mesela bir insanı fiziki güzelliği için seven kimse, güzellik ortadan kalkınca sevmekten vazgeçer. Oysa gerçek aşkta karşıdaki insanın kimliğini sevme duygusu hakim. Bir kimse sevdiği kimse için onunla beraber olmadığımda mutlu değilim diye düşünüyorsa bu aşktan kaynaklanan bir bağlılık. Ama vatani görev gibi mecburen hissedilen bağlılıklar da var. Kadın erkeğe, erkek kadına sadıktır. Sevmez ve öfkelene ona bağlıdır. Pek çok evlilikte olduğu gibi itaat vardır. Ancak bu askeri görevden kaynaklanan bir itaate benziyor, öyle değil mi? Burada zaman zaman bağlılıkla karıştırılan bağımlılık kavramı da açıklamakta fayda var. Bağlılıkta kişi sevdiği insan tarafından psikolojik ihtiyaçları karşılandığı için tatmin duygusu yaşıyor. Oysa bağımlılık çıkar ilişkisidir. Tıpkı başka şansı olmadığı için oluşan şirket ortaklığı gibi. Şimdi ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde ben doğru insan mıyım diye bir soru sorması gerekiyor insanın. İnsanlar ilişkiye girerken ya da ilişki isterken doğru insanı arama çabası içindedirler kuşkusuz. Bu esnada benim için doğru insan kimdir sorusunu sormalarına rağmen acaba ben doğru kişi miyim sorusunu sormazlar. Karşı tarafı kendi yapılarına uydurmaya, başlangıçta çizdikleri prototipe münasip bir eş bulmaya çalışırlar. Halbuki insanın kendime uygun kişi arıyorum derken kendimi değiştirip geliştirme çabasında mıyım sorusunu da sorması gerekiyor. Evlilikte ve genel olarak kadın erkek ilişkilerinde rastladığımız en büyük problem düşünce katılığıdır. Düşünce katılığı yani inatçılar değişime kapalıdırlar. Böyle bir insan kendisini geliştirmemiş, bulunduğu yerde kalmıştır. Fakat ilerlemeye açık kişi yerde gördüğü bir kağıt parçasından bile bir şey öğrenir. Sabit fikirli olmakta ısrar eden, ben yeterliyim, ben doğruyum, ben oldum diye düşünen bir insanın gelişimi farkındalık bilincinin oluşmasıyla mümkündür. İyi yönlerinin olduğu muhakkak ama bazı taraflarının da değişime ihtiyacı, hatta ben şunu şöyle söylüyorum, yontulması gerekiyor diyerek önce gelişim gerçeğini kabullenmesini sağlamak bu hususta yapılabilecek en önemli noktadır. Özellikle erkek ve kadında bu değişimin, bu inatçılığın biraz olsun giderilmesi gerekiyor birliktelik için. Evlendiğinde nasıl bir eş olacağı sorusunu kendine soran bir kişi doğru ilişkinin ilk adımını da böylece atmış oluyor. Fakat böyle bir sorudan kaçıyorsa karşı cinsle ilişkiye hazır değildir. Kendini mükemmel gören bir kimse yalnız yaşamaya mahkumdur. Üzülerek söylüyorum. Evet, dilerseniz bir müzik arası verelim. Ardından buradayız yine. Ayşe Tunalı söylüyor, Yağmur Gözlüm. Devam ediyor. Programımızın daha yarım saati var. yavaş yavaş da aldatma konusunu toparlayalım. Ondan sonra da bir başka konuya geçeceğiz gelecek hafta. Aldatmanın sebeplerinden tekrar kısaca bahsetmek gerekirse, eşini aldatan erkeklere bu davranışlarının sebebi sorulduğunda alınan cevap çoğu zaman bir çiçekle baharın geçmeyeceğini vurgularlar. Aslında bunun en önemli sebebi eşiyle yaşadığı evliliğin monotonluğu ve renksizliğidir. Bir ilişkiyi en çok yıpratan şey alışkanlıklar. Her evlilikte bir müddet sonra alışkanlık haline gelir. Bir şeyin alışkanlık haline almaması için farklı şekillerde sunulması gerekir. İnsan eğer ilişkilerini renkli ve çeşitli hale getirebilirse alışkanlık tehlikesinden kurtulabiliyor. Şimdi toplumlarda her şeyi klasik yaşayarak mutlu olan insanlar da vardır ama yeni şeyler keşfetmenin mutluluğu ayrıdır. Evlilikte yaşına uygun davranabilmek önemlidir. Beyne sadece belli zevk alanları öğretilirse o olmadığı zaman yaşam sebebinin ortadan kalkacağı düşünülür. Mesela eşler cinsellikleri zayıfladığında farklı zevk alanları keşfedebilirler. Kadın erkek ilişkisinde 3 aşama bulunmakta. Birincisi arkadaşlık aşaması, insani ilişkiler içerisinde giden süreçtir bu. İkincisi sevgililik, üçüncüsü ise cinsel beraberlik. Yapılan bir dizi araştırmalarda test amacıyla birbirini hiç tanımayan insanlara karşı cinse 5 dakika gözlerini hiç ayırmadan bakmaları önerilmiş. Sonradan bu kişilerin bir kısmı evlenmeye karar vermişler. Çok enteresan değil mi? Karşılıklı bakışmanın şu anda tam olarak bilinmeyen bir sebeple aşık olmayı hızlandırma etkisi yaptığı gözlemlenmiş. Yakın arkadaşlık ilişkisi insanların cinsellik boyutu olmadan birbirlerinden hoşlanmalarıyla başlar, sevgiyle devam eder ve cinsellikle noktalanır. Bu aşamaları insan daha çok sıkça görüştüğü ya da bütün gününü beraber geçirdiği insanlarla yaşar tabii ki. Yani insan iş yerinde birlikte çalıştığı kişinin bazı tutum ve davranışlarından etkilenerek ilişkisini derinleştirebiliyor. Ya da aynı kulüplerde ya da aynı ortamlarda, aynı sosyal faaliyetlerde olan kişilerde yine tutum ve davranışlarından, karşısındaki insanın tutum ve davranışlarından etkilenerek ilişkisini derinleştirebiliyor. İlişkisi iyi giden kişilerin aldatmaları macera düşüncesiyle oluşuyor. Kişiler bunun sonunda ciddi bir suçluluk ve pişmanlık hisseder. Aldatan eşler genellikle ben eşimi duygusal olarak değil sadece cinsel olarak aldattım iddiasında bulunuyor. Fakat cinsel beraberliğin devamı halinde duyguların buna katılmaması beraber olunan kişiyle duygusal bağ oluşmaması mümkün değil. Bunu erkek hissetmese de kadın hissediyor. Cinselliği genel duygulardan ayırmak ilkellik. Bu duygu insan hayatında özel ve önemli biriyle paylaşacağı bir davranış olduğundan böyle durumlarda kişi bunun suçluluğunu hissetmelidir. Evet, sadakat diyoruz hep. Sadakat, sadakat. Neden önemli? Dilerseniz bunu da bir müzik arasıyla yanıtlayalım. Efendim bugün güzel bir, çok sevdiğim bir dostumun doğum günü. Sevgili Ayşe Çakır Kaptan'ın doğum günü. Onun doğum gününü kutlamak istiyorum buradan kendisinin. Aynı zamanda da ona bir parça göndermek istiyorum huzurlarınızda. Ersan Erdura söylüyor. Çocuk gözlerim. O bakışın senin, karanlık gözlerinin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. O bakışın senin, karanlık gözlerinin, çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimden saklasam. Resmin önümde sessiz, sessiz resmin duruyor. Renksiz geçen geceye sensiz resmin renkler veriyor. O bakışını seni çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. O bakışını senin, bayramlı gözlerin. Çocuk gibi bakan, güneş gibi yakan, hep içimde saklasam. O bakışını senin. Sadakattan bahsetmiştik biraz önce. Onun sorusunu sormuştum. Sadakat önemli midir? Elbette ki önemli. O zaman bir beraberliğin, bir beraberlikten, dürüst bir beraberlikten, güzel bir beraberlikten, bir olmaktan bahsedemeyiz. Parçalanmışızdır. Evet, gelelim artık konumuzun yavaş yavaş can alıcı noktalarından bir tanesi de aldatmak bir davranış bozukluğu mudur sorusu. Evet, bir insanın davranışını belirleyen etkenler akıl, duygu ve inançtır. Descartes davranışların tek belirleyicisi olarak aklı kabul eder ve bir insanın hayatta başarılı olması için akıl yeter diyor. Fakat son yıllarda duygusal zeka kavramı keşfedilince davranışların belirlenmesinde aklın yetmediği, bunda duyguların da etkin olduğu görüldü. Beyinde duyguları düzenleyen alanların bulunduğu, davranışları mutluluk kimyası ile ilgili beyin alanlarının belirlediği ve ilaçlarla bunların düzeltilebileceği kabul edildi. Nasıl düşünüyor, nasıl hissediyoruz gibi konuların iç yüzü anlaşıldıktan sonra davranışları belirleyici diğer unsurun duygular olduğu anlaşıldı. Cinsellik ve aşık olma gibi duyguların davranışlar üzerindeki etkisi bulundu. Şimdi mesela yaşlı ve zengin bir adam hayatındaki her şey yolunda giderken torunu yaşındaki bir kıza aşık oluyor ve bütün malını onun üzerine geçiriyor. Aslında bunu aklıyla hareket ederek yapmamış. Mesela televizyon izleyen insanlar ailedeki bir mutsuzluğu ya da çocuğuyla ilgili bir sıkıntıyı oradaki popüler programlarla unutuyor, onu akıl modunda değil duygu modunda seyrediyor. Bu kişilerde sıkıntılarını hafifleten bir terapi etkisi oluşuyor, onlar geçici olarak rahatlıyor. Mesela dişi ağrıyan birinin ağrı kesici alması gibi bir ferahlık hissediyor. Eğlence kültürü de bunun gibi. O esnada sorunlar geçici olarak unutuluyor. Uyuşturucu ve alkolle de aynı şey yapılır. Fakat sonunda insanlar gerçeklerle yeniden yüz yüze geliyor. Biliyorsunuz ki gerçeklerden hiçbir zaman kaçınılmıyor. Şimdi davranışları belirleyen üçüncü etken inanç. Yani akıl ve duygunun bileşimiyle oluşan bir kavram bu. Akılla doğru denilen bir şeye duygular hoşuma gitti der. Sonra bu karar bilgisayardaki enter tuşuna basılmış gibi beyne yazılarak inanç haline gelir. Biyolojik bilgisayar olan beyin böyle programlanır ve bu sisteme göre çalışır. Eğer beyin doğru bir şekilde programlanamazsa dış etkenler tarafından mesela cinsellik konusunda doğru programlanmazsa dış uyarıcıların etkisiyle bugün böyle yarın başka türlü davranır. Mesela bir insan evlenirken kendisine ileride karşı cinsten birine yani yasak ilişkiye meyledersem ne yapmam lazım diye sorabilirse ne yapacağını önceden bildiği için beynindeki program onu uyarır ve korur. Onun için beyne mutlaka bir inanç programı yazılmalıdır. Kişi hangi kültürle bağlantılıysa beyninde onunla ilgili bir inanç oluşur. Bir insan evlenmeden önce evlendiğim zaman arada bir eşimi aldatabilirim. Ne olacak ki diyorsa evlenmemeli. Çünkü bu davranış evliliğin doğasına aykırı. evlenmemek böyle düşünen insanlar için daha doğrudur. Eğer birliktelik sadakati dayalı bir beraberlik değilse ona evlilik denilmez ve hiç kimse bu durumdan mutlu olmaz. Buna ben bir parantez daha açıyorum. Diyorum ki ilişki denilmez buna. Yani ilişki dediğim sadece evlilik değil, beraber yaşayan insanlar da var. Evlilik gibi birbirlerini çok seven, birbirlerine çok saygı duyan insanlar da var. Sözüm ona saygı duyuyorlar. Fakat eşini aldatabilecek düşüncesi, aldatabilme düşüncesi kafasında varsa bu doğru bir ilişki hiçbir zaman olmaz. Hiçbir çift çocuklarının ömür boyu ağlamasına razı olmamalı, yanlış hareketinin bu gerçeği doğuracağı gerçeğini fark etmelidir. Kişiler mensup oldukları kültür ve inanç sistemi neyi gerektiriyorsa beynini ona göre bir program yazmalı. Beynini ve inançları cinsel yaşam konusunda neyi gösteriyorsa, neyi öneriyorsa ona sadık kalmak için beynine sınırlar çizmeli. Bu sınırları çizilenler ileride bir sorunla karşılaştıklarında hata yapsalar da onu düzeltme mekanizması geliştirebiliyor. Eş aldatma hem evliliğe hem de insanın psikolojik doğasına aykırı bir davranış. Evlilikte bağları zayıflatan, sadakate zarar veren unsurlardan biri de evlendikten bir süre sonra eşinden sıkıldım demektir. Ama siz benden sıkılmayın. Gelin bir müzik dinleyelim. Sonra devam edelim programımıza. 80'li yılların çok çalınan, çok sevilen, çok duyulan hit parçalarından birini dinleyeceğiz şimdi. Moon Ray söylüyor, Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. Thank you. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta da aldatma konusunu konuşuyoruz. Evet, bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Şimdi devam edelim. Biraz önce ne demiştim? Eşimden sıkıldım demek. Yani evlilikte bağları zayıflatan, sadakate zarar veren unsurlardan biri de evlendikten sonra eşlerden birinin ben sıkıldım demesi. Bazı eşler hayatımda bir değişiklik olsun istiyorum diyerek yeni bir cinsel eş arayışına giriyor. Bu kararla sorun çözülür mü? Tabii ki hayır. Bu durumda kişilere eşinden mi yoksa kendinden mi sıkıldığın sorusuna yöneltilmeli. Eşinden sıkıldığını söyleyen insanlar aslında ya kendilerinden ya da monotonluktan sıkılmışlardır. Bu sorunu başka bir cinsel eş arayarak çözmek isteyenler çözümü yanlış yerde aramakta. Bu durum altını bakırcılar çarşısında aramaya benziyor. Burada yapılması gereken seyahatlere çıkmak ve yeni bir şeyler almak gibi evlilikte bazı değişiklikler yaparak ona renk katmak, yani evliliği tadilata almak. Çiftler değişiklik ihtiyacı hissettiklerinde evliliklerine renk katmayı başarmalıdır. Mantıklı insan eşimden değil kendinden sıkıldım diye düşünmeli. Kişiler hayatlarında bazı değişiklikler yaptıklarında aynı eşle daha güzel bir ilişki de yaşayabilir. Bu yüzden doğru zamanda değişiklik yapmak çok önemli. Eskiden erkekler var olan cinsel dürtülerinden dolayı kendilerini frenleyemiyor ve kadınlar evden çıkmasın, sokakta dolaşmasın düşüncesiyle onları eve hapsediyorlardı. Fakat yaşadığımız dünyada kadın artık eve hapsedilemez. İnsanlık tarihinde bu dönem artık çok geride kalmış. Şimdinin çalışma dünyasında kadınla erkek kaçınılmaz biçimde iç içe. Burada yapılması gereken erkeğin ve kadının kendi sınırlarını çizip nefislerini terbiye etmeleri. Bazı hatalar küçük gibi gözükebilir ama büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla başlıyor. Evlilikte de küçük hatalar büyük acıları doğurabilir. Kişi birine karşı ilgi duysa ve bir telefon etsem ya da mesaj göndersem ne olur ki diye düşünse, dışarıdan bakınca bu küçük bir şeydir ama genellikle büyük acılara yol açacak küçük lezzetlerden biri olabilir. Ve bu küçük adımlar insanı büyük sorumluluklara götürür. Esas olan bu küçük adımları atmamaktır. İnsan kendine hoşlandığım bu kişiyle cinsel beraberlik yaşamalı mıyım sorusunu sorduğunda da zaten iş işten geçmiş demektir. Bu aşamadan sonra kişinin cinsel dürtülerini durdurabilmesi mümkün değildir. Şimdi çağımızda modernitenin bize sunduğu davranış, kişinin biyolojik dürtülerinin de ön plana çıkarılması, cinsel biyolojik dürtüler içerisinde en heyecan verici olan yani doyumun doruk noktasıdır. İnsan beyninin morfine benzeri bir madde salgıladığı en harika zevklerden biridir bu doyum. Fakat seks, yaşam sebebi, tek ilgi ve zevk alanı gibi sunulduğu zaman kişi onu kaybettiğinde yaşam sebebinin ortadan kalktığını düşünerek çocuğu alınmış anne gibi kendisini gereksiz hissedecek. Seks insanda böyle bir bağımlılık oluşturduğu zaman cinsel gücün azalma dönemlerinde büyük bir depresyona girilir. Onun için beyine zevk alanı olarak sadece seks öğretilmemeli. Kişiler beyinlerine sanatın, müziğin, seyahatin, çocuklarıyla beraber olmanın zevkini de yerleştirmeliler. Yeri gelmişken size gerçek hayattan alınma bir örnek aktarmak istiyorum. Orta yaşlarda bir erkeğin ürolojik bir rahatsızlık sonucu penisinin alınması gerekiyor ve bu tabii büyük bir hadise. Erkek karısına dönerek, şu anda benden boşanmaya karar verirsen seni anlarım diyor. Karısı gülerek şöyle cevap veriyor: benden kurtulmaya karar verdiysen daha iyi bir mazeret bulmalısın. Herhangi biriyle yaşamaktansa senin yarımınla yaşarım. Sonunda birbirlerine sarılıyorlar. Bu olay çok kaliteli evliliklerin cinsellik olmadan da yaşanabileceğini göstermektedir. Bir müzik arası, tekrar burada olacağız. Işıl Yücesoy söylüyor: ya seninle ya sensiz. Ya hep ya hiç sevgilim, ya senin sensiz olamaz başka biri. Ya seninle ya sensiz. İstersen al at beni, İstersen yarat beni. Dağ gibi deniz gibi. Ya seninle ya sensiz. Ya seninle ya sensiz, yalnız bir mevsim değil, yalnız bir bahar değil, her zaman her yerde değil, ya seninle ya sensiz. Sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka programda tekrar görüşeceğiz. Ama ondan önce size güzel bir sözle veda etmek istiyorum. İlişkileriniz gerçekten nasıl bir insan olduğunuzun doğrudan ifadesidir. Unutmayın, ışıklar söndüğü zaman bütün kadın ve erkekler güzeldir. Hoşçakalın. See? Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.